scalenie Goku i Vegety spowodowało, że urośli do miana ultra wojowników Vegetto. Vegetto zmiażdżył Majin Buu swoją ultra siłą, aż ostatecznie przyparł go do muru. Zabawa z tobą już mnie zmęczyła. Nadszedł czas, żeby to zakończyć. Co powiedziałeś? Chcesz mnie wykończyć? Zamknij się i posłuchaj mnie. Nie możesz być aż tak głupi, żeby nie zdawać sobie z tego sprawy. Z naszej siły po tym, jak zrobiłem z ciebie głupka. Policzę do 10, zanim cię wyeliminuję. Jednakże Majin Buu ukrył najpodlejszego asa w rękawie i wchłonął Vegetto. Czy Vegetto stał się nieostrożny? A może to było częścią jego strategii? Udało się. Na ratunek Gohanowi i spółce. Goku i Vegeta na tajnej misji. Jak to możliwe? Został wchłonięty. Wszystko jest skończone. Dobrze ci tak, głupi draniu. To za zgrywanie ważniaka. To jest koniec. Ty zgniła kupo gówna. To koniec. Wszystko skończone. Nie ma już innych sposobów na uratowanie wszechświata. Ostatecznie nawet jako Kaioshin nie byłem w stanie nic zrobić. Ja... Nie, tego jeszcze nie wiemy. Nie sądzisz, że to trochę dziwne? Dziwne? Proszę, przyjrzyj się bliżej. Do tej pory za każdym razem, gdy Majin Buu zaabsorbował wojownika, jego siła wzrastała, wygląd ulegał zmianie. Jednakże tym razem nie zmienił się. Jest taki sam jak przed wchłonięciem Goku i jego kumpla. Co to może oznaczać? Nie jestem pewien. Może jest jakaś różnica? A jeśli tak, ten facet jest naprawdę czymś innym. To dziwne. Nawet po wchłonięciu tego kolesia nie nastąpiła żadna zmiana. Dlaczego? Jednak nie zmienia to faktu, że go wchłonąłem. Teraz bez wątpienia mogę stać się niezrównany pośród wszystkich światów. Najpotężniejszy z Majin Buu. Nie istnieje już nikt, kto mógłby stanąć mi na drodze. Moje serce może teraz nasycić się śmiercią i cierpieniem każdej żywej istoty. Wygląda na to, iż mniej lub bardziej skutecznie zrobiłem sobie tutaj trochę miejsca. Jakie to denerwujące. Jak długo zamierza śmiać się jak debil? Chyba nie ma sensu zachowywać się cicho, będąc w jego wnętrzu. Nieważne. Moja bariera raczej spisuje się dobrze. Dotarłem tutaj bez wysiłku, nie będąc przez niego wchłoniętym. Tyle chyba już wystarczy. Muszę rozproszyć barierę i szybko znaleźć Gohana i pozostałych. Nie mam pojęcia, jak zbudowane jest wnętrze Bu. Nie wiem, gdzie ich szukać. Byłoby miło, gdyby nie byli martwi. Specjalnie dał się zaabsorbować Bu, dzięki czemu może uratować wchłoniętych przyjaciół. Więc o to chodzi. Mimo iż mógł pokonać go w każdej chwili, sprowokował Bu, żeby go pochłonął. Niesamowite. Jakże niesamowitą jest osobą. W momencie, gdy pozbyliśmy się bariery, nasza fuzja została przerwana. Skąd mam niby to wiedzieć? To dziwne. Powiedzieli, że po scaleniu kolczykami Potara nigdy nie wrócimy do pierwotnej postaci. Jakby tak pomyśleć, wspomniałeś coś o tym. W takim razie mamy szczęście, że do tego doszło. Nigdy więcej już się z tobą nie scalę. Co robisz? Nie zdejmuj swojego Potara. Na pewno jak wyjdziemy z ciała Bu, będziemy mogli połączyć się ponownie. Prawdopodobnie tutaj okropna atmosfera nie pozwala nam się połączyć. Vegeta, jak mogłeś to zrobić? Teraz nie możemy połączyć się ponownie. W dodatku nie żyjesz. Jeśli się nie połączysz, będziesz musiał odejść w zaświaty, prawda? Wolę to niż znowu się z tobą scalić. Poza tym nie musimy się znowu łączyć, co nie? Tego nie wiemy. Nawet jeśli uratujemy wszystkich chłoniętych, nie ma gwarancji, że Bu powróci do dawnej formy. W takim wypadku miejmy nadzieję, iż szybko znajdziemy całą ekipę i że wszystko pójdzie dobrze. Jak możesz. Pospieszcie się. Bu zamierza wysadzić całą ziemię w powietrze. Nic mi o tym nie wiadomo. Potara. Pachnie jak ciasto. Babeczka. A tu krem czekoladowy. Jest też ciasto czekoladowe. Mój brzuch jest pełny. Gdzie podzieli się Gohan i reszta? Czyżby zostali usunięci? Kakaroto? Tędy. Są tutaj. To Piccolo. Świetnie. Nadal żyje. Vegeta tutaj. Gohan, Trunks, Goten. Wszyscy tu są. Ulżyło mi. Wszyscy znajdują się w jednym miejscu. W uznaniu stania się niepokonanym, wyeliminuje tę planetę. Fuzja pisklaków została anulowana. Tak jak u nas, więc teraz jest ich dwóch. Nie. Zostali rozdzieleni, bo ich połączenie trwa 30 minut. Gdy Gotenks został zaabsorbowany, Nabu z pewnością pojawiły się znamiona scalenia, co oznacza, że wykonanie fuzji jest możliwe nawet tutaj. Blokujesz drogę. Rusz się. Od razu ich odetniemy. Co jest? No dalej. Nani? Co? Co jest? To chyba nie... Bu wraca do poprzedniej normy. I to rozumiem. Tylko tak dalej. Wraca do słabszej formy. Udało się. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Moc Bu musiała znacząco spaść. Jeszcze tylko trochę. Czujesz to? Rozmiar kij jest zupełnie inny niż wcześniej. No dobra, to teraz rozsadzamy to miejsce w cholerę i zabieramy się stąd. Tak jest. Moment. Niezależnie jak bardzo Bu osłabł, wciąż jest dla nas zbyt silny. Jeśli tak po prostu wyjdziemy stąd, to spierze nas na kwaśne jabłko. Co mamy zrobić? Masz błyskotliwy pomysł? Wszystko przez ciebie, trzeba było nie niszczyć kolczyka. Jeśli masz ochotę, możesz sobie spędzić resztę życia we łbie Bu. Ale ja nie zamierzam. Został jeszcze jeden sposób na zwycięstwo. Nie ma mowy. Ale jeszcze nic nie powiedziałem. Miałeś na myśli fuzję, prawda? Wiedziałem. Wiedziałeś? Obserwowałem was zza światów. Ty chyba sobie żarty stroisz. Ja miałbym wykonywać taki durny taniec? On jest durny? Nie sądzę, żeby było aż tak źle. A zresztą już ci powiedziałem. Nie zamierzam się więcej z tobą scalać. Co to ma znaczyć? Majin Bu. To ta początkowa forma. We wnętrzu Bu śpi jeszcze jeden Bu. Czy to oznacza, że on też został wchłonięty przez siebie samego? Co jest? Co to ma być? Nagle straciliśmy obraz wnętrza Bu. A zaczynało być ciekawie. Jego też odrywamy? Widziałem to. Z tego grubasa Bu narodził się wymoczek Bu. Zmienił grubego w czekoladkę i zjadł. Zamienię cię w czekoladkę. Więc może wszyscy zamienieni w słodycze i zjedzeni też gdzieś tutaj są. Nie ma ich. Tylko on dostał specjalne traktowanie. Tak sobie myślę, co to za dziwne rzeczy się tu wyrabiają. To wasza sprawka. Co się dzieje? Dlaczego Majin pojawił się we własnym wnętrzu? Nie wiem, jak do tego doszło, ale wygląda na to, że wasza dwójka nie została wchłonięta. Jak śmieliście podcinać moje źródło mocy, które zdobyłem? Niedobrze. Na wypadek takiej sytuacji kazałem ci zachować Potara. Po wydostaniu się i użyciu fuzji bez problemu pokonalibyśmy tego gościa. Więc to tak. Już nie możecie się więcej stawiać. Ty idioto. Teraz przez twoje paplanie już o tym wie. A więc to tak. Jak masz atakować, to atakuj. Zaraz zrobię ogromną dziurę w twoim cielsku. No i z czego ryjesz? Siano, poczułeś? Nie wierzysz, że mnie na to stać? To niemożliwe. Wolałbym, żebyś mnie nie lekceważył. Zbliżamy się do niego. Jestem pewien, że powinien być gdzieś tutaj. W jaki sposób to ustaliłeś? Dzięki jego ki. Czuję w pobliżu ki Majin Buu. Poczułeś? Ki Majin Buu? Jest tutaj. Widzisz? Na szczycie tej skały. O co chodzi? Nie rusza się. Wrócił do poprzedniej formy. Jakim cudem? Co tam się właściwie dzieje? Nie mam pojęcia. Zaczyna mnie to wnerwiać. No nie wierzę. Żadnego efektu? Poczułem lekkie ukłucie w tym miejscu. To wszystko. Czyżbyście zapomnieli? Przecież teraz jesteście nawet mniejsi niż muszki. Innymi słowy, po pokonaniu ciebie będziemy musieli znaleźć wyjście. To niemożliwe dla waszego obecnego stanu. Może to przetestujemy, się wie. Co? Z czego ty masz łeb? Z kamienia? Głupkowaty atak, ale przyniósł jako taki efekt. Tak być nie będzie. Jedziemy, Vegeta. Nie będziesz mi życia układał. Jak długo jeszcze będziesz się tak do mnie kleił? Odczep się. Zajmij się resztkami Majin Buu. Racja. Ten drań. Gdybym wiedział, że tak będzie, to wolałbym się z nim scalić. Hej, Vegeta, skończyłeś? Odsuń się, Kakaroto. Co? Idioci. Czyżbyście zapomnieli, gdzie się znajdujemy? Gdzie jesteś, Buu? Gnido, to wnętrze mojego ciała. Jestem tutaj nieśmiertelny. Hmm. Nie jesteście w stanie tego pojąć? Ty wredny! Rozwalajcie mnie na kawałki, ile tylko chcecie, a ja i tak nie umrę, bo jam jest ból. Stul ryj. Desperacka sytuacja. Nawet pomimo uratowania Gohana i reszty, wygląda na to, że ucieczka z wnętrza nieśmiertelnego Bu jest niemożliwa. Następnym razem Dragon Ball Kai. Wyjście ewakuacyjne. Wsteczna transformacja Buu. Ten Buu to tylko by się przemieniał.